kung ing wengi kui apa sing kok karepake nalika aku ngerti sliramu citra janji ngapusi awakku rasane ati iki koyo ora percaya kowe ngimpi apa rasane kepengin jaring nangisi tresnaku nangisi nasibku kowe kowe kowe kowe kowe pengen jari nangis si tresna